أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا إنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه تكفينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مقصد سورة البقرة بيان الشرور والمسرور اثبات التوحيد اثبات الرسالت جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. سورة کی شروع میں صدی ادار کی سورة شروع جو کی تقسیم ہے اور ایسا سل آئے تو میں بھائی کے اور مسئلہ اثبات التوحید دویم ایسا 101 میں 176 ایک دویم مسئلہ اثبات الرسالت دویم ایسا 177 میں 245 میں بھائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور شدور مئیسا 254 ماتھر ہے بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اور جو اسی بیان شی میں دید رہے مئیسا کو بیان دے جہاد باتے چھوڑ ہوگا جہاد دے جہاد نہ دے اور دجو ہوگا چی دے جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش اور چی دجو نشی نمانا وسعت فراخت میں یعنی جہاد کے مسلمان اگر انتہائی کوشش کی اسلام تلاری کلاوی شی اسلام فراخت شی مطلب اسلام پورشی تو جہاد نے منازل دی ابتدائی درمیانی اخری ابتدائی منزل دے جہاد میدان جہاد پر جو نمک کیا مسلمان اٹھ سکے درمیانی منزل دے جہاد کے میدان جہاد تو قوت تلبیہ ہو سکے اور آخری منزل دے جہاد جہاد نہ واپس شبیا ہو سکے. فدی صورت کی دے ابتدائی منزل بیان دے جہاد جہاد دے ابتدائی منزل دے پار دے خبر ضروری دے مجاہد ٹریننگ دے ملک اسلام اور دے پور اسلام دے مجاہد تو مجاہد ٹریننگ یہ وائد کے بیان کے 177 کی کہ مجاہد پنجو عقیدہ راولی تو وہ پنجو درست پنجو مانے عمل اٹھی مجھے با بزدلی اور سستی ہوئی جگہ دوسری بدل میں بزدلی اور سستی مجاہد کی مجاہد جہاد طلب کی جب کہ دادو سے بدو نے بکی دے میدان جہاد تری شروع کی یہ دمت اصلاح کے بارہ سرور قوانین یو القصاص میں ظالم دوما تقسیم الاموال بالقانون الشرعی دریم حکم شوم بے ارتباط نفس اور سرورم حکم نہیں آنے ارتشا یا تو بورد اصلاح دے بارہ تلہ سخکان دائت نمبر 215 یہ ادا کہ دے پور مشربہ پور والا بانے مناسب خرچہ کے دریم تکور مشربہ مجاہی بیدنک ہوئی دریم تکور مشربہ دے دیر فائدہ دے پار لگ نقصان برداشت کی سرورم چی تکور مشربہ لگی فائدہ دے پار لگ نقصان نہ کی نظم اصلاح دی اعتمادان و بقیش بغم مشرکان سره خپلوري نه کوي، یعنی غلط خلکو سره خپلوري نه کوي. اوم حکم د غلط کارونه بدان ساتي کله چې الله منع کړي. اتم هر یو کار به مقصد کوي. نه حکم د الله د نوم نه تعدي چې بې ځایه به قسم نه خوري د الله د نوم. لسم حکم قل الی خذ له قسم نه خوري. یو لسم حکم حکم د طلاق چې خذ چې کور سم نه راځي د قسم خوړو د هغې نشته دی چې کور سم نه دی نو په صحیح طریقه باندې دی جدا شي دي طلاق په طریقه. او دولسم حکم د رضاعت د ماشوم د پای ور کول د هغې هغه بیان. دیارلسم حکم حکم د عزت د هغه ښځې چې د هغې خاوند مړ دی. څوارلسم حکم کونډې له د نکاح پیغام ور کولو طریقه. پنځلسم حکم حکم د طلاق د هغه ښځې چې خاوند د هغې ته نه دی. پای کې دو صورتو مهر مقرر دی یا نه دی مقرر په نکاح. که مهر نه مقرر جامه جوړه ده او که مهر مقرر دی نیم مور کوي. نو کو ځاګه د نیم نام نی هم ته اختیار دی او که سره ټول مهر ورکړي. شپاړسم حکم د منځونو حفاظت نیکې باندې. اوولسم حکم وصیت د پاره د ښځو. او اتلسم حکم حکم د متاع یعنې د جامې جوړې چې ښځې د طلاق ورکړي او ښځه تېر کړی دی جامه جوړه او کوم څومره دی اوس کی. آیت نمبر 242 پورې دغه احکام بیان شو. پورنی سبق نه د آیت نمبر 243 نه بیا یې ترغیب ورکړه جهاد ته په ذریعه د متقاسمینو چې راغلو شو چې د جهاد نه تښتېدل الله مړ کړل بیا را ژوندي کړي دي. چوګره جهاد کې مرګ نه بلکې مرګ زما په لاس کې دی. الله بیا دا اور د دې درې نیسی د دې باندې چې په 244 245 کې بیا ترغیب ورکړه انفاق ته بیا چوګره جهاد سره مال لګول ضروري دي. د آیت نمبر 246 نه الحمدلله باندې بنی بنی اسرائیل دې دې نه مثال ذکر کو دا بچا چغی د امیر اطاعت نه کړی. ترغیب او جهاد صدا او مثال دا بچا ذکر کو چغی د امیر اطاعت نه کړی. اور دې نه دا ثابتې مونږ ته ګورې چې د جهاد د پاره د شرعي امیر ضرورت دی. امیر خام خام وکړ دې یو نبی اسلام با چې په خپل کمزې کې موجودو په خپل به امانت کو. لیکن چې کله با صحابه به دې جهاد د پاره یا سبل مشن باندې جهاد یا بل څه مقصد د پاره نو په لار دلاري دغه د پاره به یو د امیر کو انو به دغه مامورین کړ. دا مونږ ته خود لې ویل چې بغیر د امیر نو وخت راول د مشر نه دا د مسلمان د پاره ممکن نه ده. اوس دې وجنه کتا شو ګوره کله چې نبی اسلام وفات شوه نه تاسو د عمر رضی الله عنه واقعیا اوریدلی چې عمر رضی الله عنه یې چې کچاوي نبی اسلام وفات شوه نه ته به شر کړم. بعض وی دا غو د مینې د وجه نه ویلي کله کدا نه مونږ چې نبی اسلام وفات شي. او بعض وی چې نه دا غو په دې کې دور دیشي وړي مخ کې دراتون کې لږه سوچ کړه نه نبی اسلام د وفات دا خبره نه منل یادا پټول چې ګورې کچاو نبی اسلام وفات شي سر بده خلک. نو بعض خلکو د دې نه دا څه دغه ایستلې چې مونږ د دې خبرې دا مطلب چیر چې سو خبر شي دشمنان که دشمنان خو ډېر وکړه نه سره چې دشمن خبر شي او دشمن ته پته ولګي نو په دې وخت کې چې نبی علیه السلام وفات دی زموږ مشر څوک نشته. امیر مشر نه دی مقرر شوی نو دې وجه نه چې مشر نه وي نو په دې وخت کې دشمن راغی نو پته نه لګي بیا څوک په یو طرف منډې څوک په بل طرف باندې هر یو به خپل سړي باندې بیا مشر یو خپل مطلب د پښتنو په شان پښتنو کې هر سړی مشر دی. بس هر یو خپل مشر کې د بل غنه مني اوس د هغه په اړه کې راځي الیگزندر مبارک کې سکندر اعظم چور دی دی وي اوس وی هغه لوی باغ وای اور دا کتابی کی صدا الله عالم کتابی نه هو یقین دی یاد الله عالم الله ته پرې نه پوجې د مختلف وارد وچارا یہ سبق تھی سڑے والی دا پار دے ترغیب نو تا کی گد دایا نا دا اللہ تیرم وی اگر چکر پدی دے بان را گئے پدی افغانستان پدی پختلو پدی را کمائی چکر دا حملہ اکرا نو دا تکیر شر یہ چپکن دے باغ لار ورا گئے حملہ پر اکرنو آگا سے بے فتح کو پوشی د روم نه روان شو ځکه عیسائی نو غالبا نو چې کله دې ځای نه راغی نو یې دلته ګیر شو چل نو ورته چې دې ځای وزم څنګه اوس نو مور ته خط لیکه چېرې دلته ګیر شوی ما پوه شي او څه چلو کوم وای دغه علاقې ما له یو څو کسان راولې کوم مور یو ځای چې کسان یې لیکلې دي او اتلس کسان نو دې او ته ویلې دي تاسو کوم شر څوک دی نو له څو وړاندې لاس چې کې چېرې زمشر ریته خطې غره دی چې دا د نزان په باسه دلته سره مشر نه کوشي خبره مقصد دا دی چې کوم یو قوم کې د یو مشر خبره نه منل کی مطلب اول یو مشر دی به همیشه سرخوري خدانو ګورې دا زړه وخت نه زندگی په دې څه کې سخت کمزوري شي کمزوري کوشي چې کوم یو راځي نو وہی اول تک ور ورکړي کوشي حالان کې خط اکړه دي خو بهادر دي خو لیکن د یو مشر لاندې وخت را ودی لا پتن لګی چې په وینا کې دا چې شکار دې قسم چلې کوئی چې کوم خلک د یو مشر لاندې وخت نه کاغه په پښتنو کې کبه نور جوړ خپل وو کې نو خلک کامیابی همیشه د پاره دا منل شي خبر عمر رضی الله عنه په دې خبر باندې هم کوم چې دا مو چې دې له سره وفات دي سخت دي نه کله دښمن خبر شي به موږ حمله وکړي وخت او نو بیا موږ ځوښن نو ټول خلک به ځي تدریج نقصان بړي نشي دوی موږ نه د نبی علیہ السلام جوشلا پرتدا بدن مبارک لا خکړې هم نه او د ابو بکر صدیق اغا خلافت اغي او هغه عمر رضی الله خپل راګې ډومبه دا په لاس باندې بیا ته او ټول بیا راځ بیا دا په لاس باندې بیا ته کینی هغه خپل امیر مقرر کړ کوشي چې مطلب دا دی که دشمن حمله وکړي زه امیر به وي هغه به فیصله کوي یو خبره خو به یو طرف نه کی کنه نو دی واقعي نه موږ دا سبق کوي چې د جهاد د پاره یو شرعي امیر پکاري بغیر د امیر نه جهاد ممکن نه دی کوشي د دې وجه نه دا مخکې آیت چې کوم موږ بنو ویلو الم تعالی من بنی اسرائیل آیتونه ګوري د دې بنی اسرائیل د بس موسی علیه السلام نه بلا ما پون تاسو می ملا سرداران ته ملا مولا ته وای ملا ډلې ته وای کوشي ملا معنا موږ سرداران کړو ډله معنا که تاسو لري ګډه به تر کوشي ملا سرداران ته وای ام قران کې راځي بده کوشي د فرعون سره چې کومه لا سرداران نشتی کوشي نو دې کوم دا نه فزراوړي اته اکثر موږ معنا کو سرداران کوشي او ملا ډلې ته وای دلی مانو کوریش نو آیت نو پوری دلی دی بنی صاحب تا پس دی موسیٰ علیہ السلام نکلی چیوی مختصر ایرے مصرف تلی چیوی دی پیر عمر پل دا مقرر کمان لامین ناغو دی امیر بانی سر دوائی ندا دا گیا دا دی مقاتل نمخ کدا جو لک ندا دا چیتا سو پا امیر بانی سر دوائی بھئی امیر سر دوائی ندا جواب دی جنو قاتل بھی سبی اللہ جنگ بکو بلا دا دا کی جنگ بکو جی جہاد بکو چاہ سر امیر مقرر شی ریو جہاد کو امو گو جو بیان کرو چرا امالے کا بدی باندے مسئلہ شیو کوش بچی تی بولی اداریں گے او بیزتی ہو لکڑے وار دخبر دے علاقوں نے اس سے چپکم سے مانے گی تے قابل شیو مزاغذرین نے دریج سے پہیجت باندے مجھوے پڑی ابھی غمبر تمہیں حلا سے تم ان کو دبارے من قتال اللہ تو قاتلو آئے بیا وہ جن طاقت اولا نہیں مطلب دا ایک جن بیاو پڑے شئی جہاد باندې اوس خدا خبره امیر نه مقرر مجلس خبره نه لري چې کله امیر مقرر شي وګور بیا جہاد باندې فرض دی نه کوي وی دي ما عمر نه الله نو قاتل فی سبیل الله موږ به موږ جہاد کوو دي وقد اخذنا من دیارنا و ابنائنا موږ دې پور نه ایستو د خپل بچو نه جدا کړیو او چې په هیته مجبور کړیو او فرما کو دې باندې ملک تعال نو هر کله چې مقرر شي بدی باندې جن یې جهاد کې مقرر شي تولو واو کړل دي مگر نه دي نه یې هغه نه کو بیا جهاد کړي دي او ډیر اوخت دي ډیر بیا د جهاد نه شا کړي دا نه تختی دي وی والله ولی امید علی دا مختصر واقع و دا ورپسې واقعیا دا د دې مخ کې آیت تفصیل کې کوئی شي د دې امارت دغه کو چیرمن لامی مقرر کړ دانا نسوارو کو پیغمبر چیوی نو دا اوس هغه بیان کړي او قال لو نبيو او وین دې د پیغمبر دې ان الله بیشک الله قد باتلکم یقین مقرکړې صاحب زپارا یقین مقرکړې صاحب زپارا تالوت حضرت تالوت ملک امیر وقال له نبيو دې پیغمبر دا وخیا شمعل علیہ السلام دې خوش روایت د ګسر انده راځي او خبر پیغمبر جان الله علیه خبر مفسرین اکثر شمعل علیہ السلام ذکر کړي وقال له نبيو او دې دې پیغمبر دې ان الله بیشک الله قد بعد لكم یقینا مقرکړې صاحب زپارا تالوت حضرت تالوت ملک امیر دې دې صاحب زپارا حضرت تالوت دے ساسو امیر مقرر امیر مختر دے ساسو امیر سر قائل ہوئے لی دی اوز دے بری سائنو خبر دو گر خواہ زمان دے اوسنی وقت چسم سیاست دانان دی زمان دے خلق کو چکم سوچتے کوئی دا آغا یہود ہونا یو قسم لا کوئی شی پکرائی باندی دی آغا سوچ آغستے دی امان دے سوچتے دے اوسنی خلقو خواہ قائل ہوئے لی دی دے خلقو انا یا کون لہو ملک سرنگی بشی لہو دلا الملکو امارت علینا کون باندی دیو زمان سنگ امیر سی قال ہوئے لدی انا یا کونو سرنگی بشی لہو دلا الملکو علینا امارت کون باندی و نحنو احقو او منگا اوالا دے چمون دیر لائی کیو بالملکی پا امارت باندی منو ددنا من ددنا دیر لائی کیو دا امارت دمو شرائی دیو زمان سنگ امیر کی ولم يؤت ساعة من المال يعني مطلب من دنا په نسب کې خيو دي الفاظ مطلب دار دي کوئی شي او دې ولم يؤت مطلب دار دي زمون دي اوسنو خلکو چې سم سوچ دي ولم يؤت ساعة من المال او دې موجا چې دې زمون څنګه دي شي یو خدای چې موږ نه کمزورې دي موږ دې ډېر دي حق دا دیو دا مال او دې ولم يؤت او نه ور پرشوي دي تا ساتم من المال فرقتیا د مال نه ایو مطلب سره مال نشته دی غریب دی اگر سم چې له اوسنو سیاست دانا نو سوچ دی زمونږ خلکو چې وای مشر باوی چې خان نوابی چې مطلب مقام باندې اوچه دی کنه چودھری خان نه نو ګورې په سیاست دانا نو کې با ډېر کم تر دا چې خلک یو سوچ کړي ورنه چې کوم وګورې یا چودھری دی سو نواب دی سو خان دی سو ګیو دی سو بل څه څه نه او دیم چې مالداری وشي نو ګور اکثر پکې مالدار یو کومالدار نه چې سیاست کړه چې یو سم مالدار شي مزاګه د بنی اسرائیل سوچ دی بنی اسرائیل وی چې د کوم نه کمزورې نه په نسب کې وشي مونږ دغه مال کې نو او دین دې غریب دی وای قال او وی پیغمبر ان الله صفا لكم علیکم بشک الله چونکړې دلاله کوم پتا سو باندې وی پیغمبر دی ان الله بیشک الله استغفا علیکم ترکړه دې در علی کوم پتا سو باندې دا تاسو چې کوم خصوصیات وای چې هغه د امارت دو صفاتونه بیان کړ دو خبرې یو دا چې بنسب خي خان نوابی مثال او دویم چې مالداری ٹھیک ده پیغمبر ته چې نه دا خبره نه ده وایي بلکې دا صفتونه چې کوم الله بیان کړل بیانې یو دا چې ان الله اصطفا علیکم بیشک الله چونکړې دل پتا شو یعنی دې چون دې او چونکړې چا دې ان الله الله یعنی دې تاسو امیر د الله دی طرف هم کړې الله حکم کړې ما دې وی چر دې بد دې امیر یعنی مطلب دا دې چې دا د الله دی طرف هم کړې امیر دې تاسو ورکوې دې نیو دا چی چونوی وی جی استاد محترم دشی خبر کئی وی جی مولانا پا مشری نورکے امارت وی جی سی ورس بخور دوڑی او امیر بین ورکے وی جی زکا اگر باس اوران کی بوئی گی بنا اچی پا قرآن باندی بوئی گی وی جی دا امارت زکا رسر امارت دشی کولے خان دا مشری کول دا گوریا ساتی دا در سبی کار نرے اور کوئی نہیں یو کہ بیشک اللہ چوکڑے دل پتا صبح یو خود ہی چون گئے کوئی یہ مطلب دا جھر سڑے بنو مشر کے بلکہ گورے با کوئی او باہم مشوری سرا بانی بانی بسوچ کئی او بیا بتاگی نا بعد دو مشر مقرر تھیا کی دویم وزادو او زیاد کرے اللہ دلا بسطن فراختیا پھر علمی توان بسطن فراختیا توان او زیاد کرے اللہ دلا توان طاقت پھر علمی پہ علم کی انہیں دے عالم دے دا ہمارا کو اصول پوئی گی دا امیر پر اصول دی کرن چیر امیر بسطن ایسا نہ کئی پروپجی صورت کی برا چی انشاءاللہ صورت و عالمان کی او زیاد کرے اللہ دلا توان طاقت پہ علم کی یعنی مطلب دے عالم دے پوئیگی دا امارت پا اصولو پا قوائدو پوئیگی چی بھئی امارت بسن بکی او دویم والجسم دام دا رزادو بسطن سرده او جات کرے اللہ در اتوان پا علم کی والجسمی او پا جسم کی پا بدن کی درین صفت دا امیر دا پارا یو چی دے چونوی دویم چی دا امارت پا اصولو قوائدو باندی پوئیگی او درین دے چی دے طاقتوری بہادر بھی طاقتور مطلب بہادر تکڑا دانا چی مطلب ارے راضی ہو مطلب چلو اغبا بھی کی نہ نہ نہ چی طاقتور ہی مطلب دا ہے چی مقابلہ کولے چی وشی چی خبر ہو کی دا خبرہ من لے کی گی بیا بازی خلق کی مثال امارت پہ لیکن دا خبر کسو خود نہیں دی مشرا غره چې خبر وکړي چې هغه په خبر باندې بیا عمل وشي وشي همت والی طاقت چې دا خبر منل کیږي بیا قال هو بي نمبر ان الله صفا وعليكم بشك الله جوړې دره په تاسو باندې وزاد وبسدن بل او زاد کړ الله دلا توان طاقت په لن کې ور جسمه پوزیشن کې په بدن کې والله يؤتي ملکه والله يؤتي ملکه ری آیتون دلاندی کچھ یو چکم ہاں مفسری دغا کئی کچھ چیرا دادی چیوئی چیرا انہا یکون لون ملک وارینا و نحن آپ کو بے ملک من ہو من ددر دیر حال آئی کیو و زمانگا یو گو چیا مفسری کم بیان کئی کچھ دعان بیانوں بے جب وقت آئی چکم خبرتا سبیا اخلی یو دارنگی بیانوئی دعان خبر ایو د استادان مونږ ویلې چې کوم درس نکي وایي ایو ما مفسر لیکلیا اوس بیا خو غوړې دا څه کوم ته اخلي عموما دا چې کوم ترجمه وایي لیکلې دي عموما دا خبره ایو زموږ استادان چې کوم بیان کړي اوس عموما چې کوم مفسر دا نه چې دا خبره کوم وکړه چې موږ د نړۍ لایق په امارت نو دا اعتراض به څوک دی وی چې دا دغه یعقوب علیه السلام سره کوي دو آزاد ہوئی دو بین جوئی بان دیا مطلب مامای چکمو نو دونوں نے آگا اٹھ کے دو خرین دو سرا نکاح جائز ہوا تم کو شریعت کی نارو آگا نو دو خرین دوئی دوانا چکم دے یاکو ویسا رام ماماو لبان اگر دے ورک اگر دلا دارونا ورک رئی او داغی سرے یو یو ویزا امر پرا خدمت دپا نو ویدن شبیخ دے مدی سرور وانونا دا راہیل چکمو چکمو دا یوسف علیہ السلام و دا بنیامین مور دا ایو دا لیا اوشی لیا چکم دا غالباً دا آگے اوز آگے پتن لے گزمان نمونہ سکار دسکا نمونہ گران گران نمونہ دی دا آگے چولو دا آگے چکم خکار دا یوسف علیہ السلام و بنیامین دا دور ندی دا راہیل بچی دی او دا لیا چکمو غالباً دلیو مو سرور بچی دی غالباً دا سی اللہ وارم اللہ تی بہر دے خب آر دادا چکم نور دی دی لیا او دا دو بھی جو اولاد چکم دے دا دو خدایو شو او دا لیا او دا نور دو بھی جو نا لس نور دی یعقوب علیہ السلام رو دو رزامنو پوشی نو پو دا یعقوب علیہ السلام پو اولاد کی چکم دا پیغمبرانو سے سلسلہ را روانو بری سائلو چکم پیغمبران پا بری سائلو کی راگلی دی نو دے یعقوب علیہ السلام چکم زوی دے لاوی ابن یعقوب دے پیغمبران دا سلسلہ پدا کا اولاد کی نسب کی راروانوا لاوی ابن یعقوب تیدہ او چکم دا کما پرم دا خبر دا سکڑے وا چکلی مخی آیت نمون دا موږ ته معلومې دلا چې دې پیغمبر کوي چې موږ له امیر مقرر کړ. نو ما دا خبر وکړه چې په پخوانو کې بری صاحب کې دا سوا چې دایي به پیغمبر جدا او امیر د جهاد هغه به جدا. دا خبر ما پوره وکړه. نو د پیغمبران داسې سره چې کوم را روانه وه نو د یعقوب علیه السلام چې کوم اولاد دی لاوی زوی دی لاوی نو دا د هغه په هغه اولاد کې را روانه وه لاوی ابن یعقوب. یعنې پیغمبران اکثر د دغه اولاد کې راغلي دي لاوی ابن یعقوب په اولاد کې. یعنې د یعقوب علیه السلام چې کوم زوی دی لاوی په دغه سلسله کې د پیغمبرانو هغه سلسله را روانه وه. پوه شو غالباً کېدی شي عیسی علیه السلام په دغه دغه کې او دارنګه داوود علیه السلام سليمان علیه السلام دا کیلیش ځکه دا پیغمبران شو سره په دا کې و او چې کوم د امارت دا سلسله وا چې کوم به امیر مقرر کېد دی کې نو دا سلسله د يهودا چې کوم يعقوب علیه السلام زوی دی يهودا دا ته ماته شو مې ډېر ګران ده نو نه یو د يعقوب علیه السلام زوی دی يهودا پرې لسو کې نو چې کوم د امارت دا جن چلاوا اگر کوم کی چیز از دې تعالو دے دا په دغه سلسله نه سب کړي کوشش نه بلکې دې پدا کې کنه دې د پیغمبرانو سره چې کوم وا مفسرین چې کوم بیان کړي چې وای دا د لاوی ابن یعقوب اولاد کې د پیغمبرانو د سلسله را روانه وا او د امارت د سلسله د یهودا په اولاد کې وا پیغمبر کوي چې کوم د یعقوب علیہ السلام دی د یهودا د امارت دا چې سلسله چې کوم وا نو دا د يهودا په اولاد کې وا نو دې د يهودا په اولاد کې نه دی اصل کې یا زه د تعالو چې کوم دی دا چې کوم دی ته امیر مقرر شه دې د يهودا په اولاد کې نو او د امارت سلسله دا يهودا اولاد کې روانه وا نو دې داګي نه هټ کر دبل په اولاد کې کوم دی يعقوب عليه السلام نور زامنو نو داګي په اولاد کې دې تعالو دې کوئی شي نو غالباً دا دا لی غالباً خکاری دا سی چی دا لی آغا چکم بچی دی پاگی که یو قیده دی تعلود دی خود یهودا چکمو نو چکم دا امارت سلسلہ بدی کرا روانا وا نو دا تعلود پتا گا سلسلہ کی لکه دا آغا نصب ننده وشی دا بل یو زوی دی یعقوب علیہ السلام چکم دی دا آغی نده نو دیوی چنا دی زمانگ امیر نشی کرے من دا غن ډیر لای کی په امانت باندې ونی زکه دې زمونږ نیکه اولاد کنه دی د یهودا په اولاد کې دغه امانت چې څه دا خدا او زمونږ حق دی لکه څنګه چې زمون تا حکم را نه ځنن دی غجې شریف وي په شه دا مشری زمونږ نون دی والا بولوي دنداري دل وي چې نا دا زمونږ حق دی زمونږ کار دی پیپل پارټي والا بل بل وي بل بل وي چې دا زمونږ کار دی همدا کرنګي دې دا وی چې بھائی زبوند مشران نه چې کوم څه سره روان ده امارت د يهودا چې کوم اولاد نو دې خو زبوند با نیک په اولاد کې نه دی دې خو د بل داږي چې کوم نیکو د بری سره د يهودا چې کوم بل رورو په دې ثابت دا په اولاد کې نه کوئی شي دې نه چې دې زبوند سره سره ده سب په دا کې نه دی امارت وا چې کوم څه سره موږ را روان ده شو دیو جنا موږ دا امارت د مونږ مطلب دې زمونږ اندې نشي کېږي یلا غسل لګسل چې دا چې کوم زمو په دې آسان مثال لګو چې په دې پوه شي لګسل چې زمونږ په دې ملک کې دا د ډیجرال داسې سره روانه واده پاتو والا هغه نسبی چول به یو یو ور بسې په داغه بوزوي او به په داغه پوه شي عمران خان نه غیا ټول کیسه ورانه چې نه پېدا سر موروسی کارونه ده پوه شي څنګه کرنګ دې چېرې دا زمو موروسی دې چیز دې دا زمو نه مشرانو کې مونږ کې روان دي امارت دا سلسله نو دې خو زمو دا کوم امارت سلسله او مونږ کې روان وا از دې تعلق باغی کې نو وسر کې ده بل نو خو دې چې نه دې زمو غبي نشي کېره او دې مې اعتراض بدا کو چې مالدار دې غریب دې وښه یو دا مفسر او مسلم دا خبر بیانې یو زمو استاد محترم خپل استاد شیخ مدا دا بیانې چېر کې وای د تعالو باندې اعتراض وکړه دا دوی موجه نه زموږ شاعران چې کوم باندې چېر تعالو باندې اعتراض وکړه چې دې وې د وینځ د کرکم سم چې وتی ما وې چې د یعقوب علیه السلام سره خزي دوه آزادي دوی دي نو دې دا غوین جو په اولاد کې وي ورته او وین چې کمرا نو دا دغه مثال د آزاد په نسبت باندې لگا دغه کړه لیکي سپک کړه لیکي وشه وین زره کړه نو دې وې نه دي هغه باندې اعتراض دا کوچنا دې وسند موږ چې دې موږ دغه نه ډېر لایک جوړ کړي دې وین چې په اولاد کې وي او موږ مثال دا نور په چې کوم آزادي وي لیا اور ای من دای اور کیو ٹھیک ہے نو ای ترا دې پیسه کوک نو بیرمول په چنه دا خبر دا سر جو امارت چې کوم اصول دي دا چې کوم دغه تاسو بیان کړ چې په دې طریقه به تاسو په دې دا کوښه موږ درن دې لایک دې زمون نه پنه سب کی کم دې یا دې په دې یو دغه اولاد کې نه دې چې کوم کسی سره نه سب کې دا امارت دا شرا روان او دې مالدار نه دې نبی دا امارت صفتونه دا نه دي چې دا سجونه په کې نه امارت صفتونه دا دي یو چې ټول وي چې کوم الله بیان کړ او دا رنګ یو دا چې عالم وي یعنی دا امارت اصول وي په طریقه باندې او دې چې دې طاقتو دي مطلب تکړی بہادری والله یودی ملک او میشا او الله ورکی امارت د دنیا ملک و بچائی دی دنیا مارد دی دنیا مئی شاو چالی جو گوشی واللہ واسونانی اولا دے فراکی آوستن کی علی قویدات وقال لہم نبیوں دلی ہوں من اللہ چیزتا بزدی زمان امیر شا دکا پیغبر تو چاہتا شکم بیان کوئی صفتونا دا ندی دا دیا سر کی اللہ دا بیانے چل دا صفتونا پکی اور پہلے دے تعلیم کی دا دے والا صفتونا ہو رضاقی تے غالا کے خوصہ چھے زدیک تدے زمان امیر شا نو پنے اعتراض دے پر کچھ بھئی دسنا سید ازا دے امیر دے ازا قانون چھے دے دے پر فیصلے پر سبان دے کے بھئی نو جواب وقال لہو نبیوں اوہ جیتے پیغم بدد دے ان آیت ملکی یقینا نخواد امارت دے دازے دے تعلوت ان دانا یعطی اکمل تابوت چرا بجی تاوتے سندوت تابوت سندوت کوئی یقیناً نخد امارت دو حضرت تعلق انداد ایعیو کمال داود چرا بشید آسو صندوق فی سکینتن پدی کی بھئی اتمینان سکینہ اتمینان فی سکینتن پدی کی بھئی اتمینان میں رب بکم در قدر سا سنا و باقیتن او باقی علوم بھئی علوم علمنا او باقی علوم بھئی مما دانا تارا قال موسیٰ چپنے خودی موسیٰ علیہ السلام و آل وارون اور ہارون علیہ السلام دا آل لفظ بکی زیادتی دیکھا مما ترک آل موسیٰ یعنی ترک موسیٰ خان اسی رہے اور باقی علوم بھئی مما دانا ترک آل موسیٰ چپنے خودی موسیٰ علیہ السلام و آل وارون اور ہارون علیہ السلام انداغی میں چکم علوم پاتی دی انداغی اگر حدیث تحمل الملائکہ اور تکڑے بھئی دین اوے فرشتوں تحمل الملائکہ اور تکڑے بھی دین اوے فرشتوں ریاض کی دی اعتراض کو چھوئی دسر و قانون سے اداغی بیان کی کوشی کہ دیتا دا امارت میں خدا دا کہ فرشتوں با کہ فرشتی اغیبا یہ صندوق راوڑی چھ بائی کے با اتمینان اتمینان مراد اغد تورات اغد نسخ نسخلا کوئی او بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل حارون مراد نگلے دو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام چکم اغد احادیثو دا پیغمبر دکا پیغمبر دا اللہ دا کتاب چکم تشریح کئی نو حدیث دے کنا پیغمبر چکم خبرو کی دو دغه پیغمبر چرا اسلام چې کومه خبرې کړې دي نو قرآن تشریح کړې ده وضاحت کړې ده او هغه بیا خپل قرص راځي مکړې دي مودې شي نو هغه د احادیث وي نو بقیه د مما تر قال وو سوال او نو مراد حدیث احادیث د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دي خان او سکینه ته مرب کو نو مراد تورات ده تورات نو خلا ته مطلب تاسو با چې میدان دوته دې یو ځای دا کوشی فرشتي به یو تابوت راوړي یو صندوق او بای کې با د تورات نسخوي او دارنګي د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام احادیث وي چې کوم اغي بیان کړو او وشي نو دیو پاغي باندې بیا غا فیصله کوي او دارنګي خپل امارت وکړي دایي مطابق هندو تورات او د پیغمبر د پیغمبران د اور اسلام او د موسی علی السلام د حدیث دایي پرانا کسان چې موږ وايو قران او سنت دا نه د کتاب او د پیغمبر د حدیث پرانا د سنت پرانا چې با دې فیصله کوي دا په دې قانون دی خوش دا چې کوم خبره وا چې کوم حقیقت ده نور دې اوس دې دې کې يهود چې بیا خپلې کیسه او ځو مليان بیا راوخ لري او بیانې یې تفسیر وکړه بعض اوقات مفسرین په تفسیرونو کې د يهود او د اسرائیل چې کوم روایت دي د بنی اسرائیل اسرائیل یا چوتو د چې کوم پرس علماي نو هغه یې دې لپاره بیان کړي چې وای دا خبره وره او اول سره وای اول کې اخره کې چې وای دا اسرائیل روایت دي وای زیدت بیانون زکا اگر حق کا دا کھول دے گنداری چبئی سیز بیان کا خلق بتا زکر اوی لکا خورسر دامو تو گئے چبئی دا اسرائیلی روایت تھی سوچ پیوکا کوشی تطاقت دیئی دا کوش دو زان پر پڑا کہ چبئی دا ٹھیک دا یعنی لے قرآن سرے گورا بیغمبر آدیس سرے گورا چبئی دا خبر ٹھیک دا یعنی لے اوکر نوکرٹی کی دا قرآن دو د آیتونو نه د مضمون نه خلاف نه د بالکل هغه ته منل شي لکه د تورات انجیل چې کوم لارې مخکنی کتابونه دي ته پاره کې یو خبر را چې اوس څنګه د هغه حیثیت د احادیثو په پاتې ده ښه لکه څنګه چې زموږ په عمر کې د عمر حدیث دي نو پاره باندې محدثین کلام کوي کنه چې د حدیث صحیح دی ضعیف دی موضوعی دی دا وایي کنه د کرنګي د بخواني چې کوم کتابونه دي تورات زبور انجیل وغیرہ نو کدا کې یو خبر راشي د تورات ا کتابونه نو کدا قران او د قران نش خلاف نه پکې وروي ژوند شریر د پکې سره خلاف خبره نه او د قران سره د دې راځي د پیغمبر د حدیث سره خلاف نه راځي مطلب دا دی چې مطلب دغه برابرۍ څګر دغه دینه روزي نو بالکل هغه ته مونږ نه شي د قران او سنت پرانا کی لیکن چې د دینه خلاف د قران او سنت ته زمو داغه هغه مضمون خلاف دي خبره خلاف دي لکه څنګه چې د ابتدایي يهود بیان کړی دی او زه مليان راغلی چې دی درڅو به کی بیا وایي چې دا کیسه څه و هران کې دا يهود پر ول پټې باندې ما خبردار څو ورکړه چې امر یک بدی باندې مسلچیو د کورونو نه هیڅ دی لکړیو اوشي و دا سر کی سوا دی اصل کی دی طریقه سوا هغه طریقه نه مسلمانانو کې راغلي تاسو مخ کی وکړه چې مسلمانانو ټول اکثر طریقې دی یوز راغستي یوز با د الله کتاب تورا چې کومو دا به لکه څنګه چې د غشنی خلک دي خدا الله کتاب تبرک دوباره استعمال برکت ده پاره سال کی تلاوت دي ماقام کیږي دکان جو کی ختم بکیو گی کو جو کی ختم بکیو گی اگر تبرک دے پارا برکت دے پارا دا شے پہ یہود کو یہود بسے کول کلو جو میدان جب لکن جہاد لکن نو تورات پہ وانس او تورات پہ زان نمکی دا ایر صندوق کی بیچے ہو رہے ہو او دا نیر مخی کڑو دفوج نا او خیال بیداو چرا من سردائی کوشی نو من سب دارلا امدادی او دارا گی منگا منگا والا فتح را کئی من بجی جنگ تو بیدو بینو رجی راما ریکو سر جنگ سر نوانی تیر دا کور دا غیر واغستر کور نوانی راو دا تورا دار سیتی واغستر ایم ازا وای اتر رسر بطن داری چی دی آغا سندو ایندی پشا ماندیو تختی دل آغا سر دی پادیشو کمیدان کی کمیدان جیاد کی تیر سپادیشو آغا سندو کو نیرا چکم که تورا تسخو دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضور علیہ السلام آغا حدیثو اغه نسخه وی کوجی نو الله بیا د فرشتو په دې باندې را لګی دی او امغه نسخه چې کومه د دې مشران نه پاتې شو کوجی نو دا ایس نو دې هغه اصل کې هغه حقیقت د واقعي دا و اصل کې چې دینا دې د میدان را تفریرو د زبرګات د نران یوګد نو خپل کول په څه باندې پټایو سر هغه درو کیسه چې دا حقیقت واقع و ها دا حقیقت واقع را چې دین دا پتیخ ته کې بادشي ودي را ته ویلو ګوز دیلا دا واقع بروس راځي په شو ما ده کې ان شاء الله آیت نمبر 19 نتر 24 پورې چې دې بیا را تخریدو چې موسی عليه السلام دې چل کوی در نشي پرې هماره خو باندې دغه فرشتي د علاقې دینول و نو دوی چې نا اېدا باندې اورګو کو فقاتل انها ونا قائل تو سارب دلال شګم دیو کی موږ در کنه و تاسو ریواق نه فتح ته بیا موږ در شو دتون نراغو نو ردی کو پاتا تورا او غادي چې موسی عليه السلام نو سلام پاتې شو وانت اوش نو اوش د فرشتي په دې باندې الله هغه صندوق اجي پکم کې د تورا د شوا او دا نه غلا موسی عليه السلام د ابراهيم سلام هغه دي شو هغه به الله راوړي دي چې بل څه ورکړي دي الله دې نه او قران څنګه ذکر کوي هغه بیان نو دې اول پټول د پاره چې زه کدي کو دي نو تو کړه وکړه چې تخې دي لې دي وو شي نو دا خبرې پټول د پاره شو کړ نو وېره وې په دا سندو کې چې کوم دي کوئی بده کې دغه وي د موسی علیہ السلام هغه پڼې وي او دا هغه همسا وا او دا هغه کورته وا کمیس وږي یعنی بده کې هغه د تورات نسخه نه وو دا یې حدیث ته د موسی علیہ السلام او سلام نو بلکې دې کې هغه تبرکاتو تبرکات یې کوي کنه په قسم چې دا مشرکان کوي دې چا سره کې یو غره دی دغه ورته وي مو په پنجابانو د مو شه دی په ټکو پنجاب پنجابانو راځي مو دغه ته وي کښتو ته دې پیغمبر وخت دی او دا هغه کال په کال ورس کی او دا یو څه چیتو او دا په انګار کې په کندهار کې وي یو خدلا چا ورکړو وخدلا چا ورکړو هغه څوک په تینه لګی بیا وشي او په دې کې دا هغه سړي سلوم دی دی سړي سلوم دی چې سمې یادي دا چې کوم دا د ویښت چې کوم اورس کی کال په کال دا وی دیدن کوي راوي دی وصل کو دیو کوي په هغه باندې او بیا پټ کی او هغه باندې لکه کوړو په هغه باندې دا دې دا مدن ځګی راځه دې پیرانو وغیرہ سمانو دا دبل دا ساجي جي پکې راځي زبر پلاو کې په بچي مزي چې کوم دي دې مخه ته شاري کلال نو هغه دې کې چې تا دغه یې خېلې وې دا د پیغمبر کوټه د ورسره ترې نه کېږي شوان کېږي پټکې دی او کوټه کمی شي نو کړې دی او همسا دا او ورسره کوم کې دی دا د پیغمبر اسلام دغه دې پیغمبر اسلام لا ورته راځي څنګه یا دیت دا رب انہا راولی لیتا او دا زان نیشنی جو اکڑی دوئی دا تبرکات دی او ملیان دا دین دا آز روئے وی تبرک ساگی چکنا اوشی تبرک ساگی دا برکت دا پار اوشی چیز دا دین برکت آسی رولیش نو ملیان دی بس سشی جوڑے دانا بد دا پیسو را اون دولی او زدی جوڑے دانا اوشی او ساد محترم خبرا او دیو رنی ملیان چی دا د نرتو کارونو په چخل کو دی قران خو ده بلکې بس د عوامو نه درا وډول ته یو دلی کو ګوري چې بس د ریکا عوام کو لټو کې دی نه پیسې راوړل کوی اوجه چې په یو طریقه باندې پیسې راوړل کوی خپل پر کاغذ امام بدزی امام علی بدزی دا کارو د نازیر کو خود لو کو دی کدی بس کو خود لو دی دا کده بل طریقې ګوري او طریقو له ګوري سو په دې طریقه باندې راوړل وېدا په نمبر وختېدا په نمبر کوټه دای هم ساده پلان جوړ دی او پیسې تراوندې وای نو دا ما غږ يهودو والا کار نو يهودو څوک له ویل په سند کې د موسی عليه السلام پڼې ویو هم سایه وو او دا ته برکو په دې باندې به موږ وای دا کو او بیا دا ان مطلب جنګو نه کړل او بیا وې دې کو ورته رات وغیرہ نو ویني خپل ګول پټې بنه وای اګه مشر مسلمانانی او د قران څو بیزتیو کی مسلمان دا برداشت کوي دای دا خپل غول پټول د بارے چره زمونږ دا ګد پټشي نو دې کې تورات نسخه نه و خپل گن پٹول لپاره دی دا خبره وکړه کوئی شجری کی دا تبرکات دی ودان کیو دی رہے وقال لو نبیوں اوویل بگر عمر دی ان آیت ملکی لیکن نخد امارت دا عزیز تارو اندار یک مطابود خلاف اشتاو چن سندو فی سکین رکسی بی اتمینان سکین اتمینان اتمینان دا اللہ پا کتاب راضی خان قرآن وی اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب کوشی خبردار دا اللہ پا کتاب مانی مطمئن کی اتمینان راضی زلو تا حدیث کی سکینہ دا پیغمبر اسلام حدیث سے صحیح سکینہ قرآن تاوے دی دا اللہ کتاب مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ یدون کتاب اللہ و اعتدار رسول و بینہم اللہ نظرت علیہم السکینہ کوشی سکینه دا اللہ کتاب تاوی زکر دا اللہ پا کتاب اتمینان راضی انسان تا دا انسان رتا رب شتاو تا صندوق چپائی که بھئی اتمینان طرف دا سرنے مطلب دا دے اگا اتمینان سبب بھئی بکی ادا اتمینان سبب سی شیرے دا اللہ کتاب و باقیتن و باقی علوم بھئی مما داغنا ترکار موسیٰ تکلی خودی موسیٰ علیہ السلام وآل وآلون وآلون علیہ السلام تحمیرون ملائکہ وردکڑے بھئی دیر فرشتو ان نبی دا نکل آیا کہ کنن پا دی صندوق راوڑو کی خامخا نخدا دا امارت درد تالوت لکن سازو پارا ان کن مؤمنین جرے تازو منن کی ایمان والا یعنی کتازو دا خبر منعی دا دا امارت دا چا اللہ دے ٹھمکڑے پتازو امیر کنن پا دی صندوق راوڑو کی یا پا دی صندوق کی خامخا نخدا دا دا امارت دا حضرت تالوت لکن سال دا پارا ان کن مؤمنین کچھرے دا سمن ان کی وقال لہم نبیوں اوے دید پیغمبر دے ان اللہ بیشک اللہ فد باس لکم یقین مقرکڑے سال دا پارا تالوت دا حضرت تالوت ملکن امیر قال ہوئی دی انہا یکون لہم الملک سننگی بشید لہا انہا یکون لہم الملک سننگی بشید لہا امارت علینا قوم باندی ونحن وحقو اور مغلی لائکو بالملکی امارت باندې هو زنا اها لای چې موږ دې لای کیو امارت باندې زنا ولوی د ساته مې المال او نه دا ور پرې شوی دتا فراختیا د مال نه ان دې ماندار نه دې غری دې قال هو پیغمبر ان الله صفا علیکم پیش کاله ټوکړې د لپتا زبان دې وزاد او لوریا کړې د لا بس ستن توان طاقت پر علم به نه کیو د اسمه او بدن کی ان طاقت ور دې بادل دې واللہ یؤتی ملکو او اللہ ورکی امارت دنیا بچائی دنیا میں یہ چاہو چاہنے جو گوشی واللہ واچون علیم او اللہ دے فراقی راو سرکی علم علیم ان کو ایداد وقال لہو نبیوں او اے دید پیغمبر دے ان آیت ملکی بشکا نخد امارت دا دے تالوت اندازے اپنے حکمت تابون کرا بشتاو چن صندوق تی سکینتن فاقی کی بھئی اتمینان میرا بکم طرف درف سا سنا و باقیتن او باقی علوم بھئی مما داغنا تارکا الموسیٰ ایمان والا